Buna göre, Mevla, kelimesinin sonuna eklenen ve bizim anlamına gelen na, zamiri ile birleşerek oluşan, Mevlana ifadesi, hem Allah hem peygamber hem de insanlar için kullanılabilir. Allah için, Mevlana denildiği zaman, Rabbimiz, sahibimiz. Peygamber veya insanlar için denildiği zaman ise, dostumuz veya Efendimiz anlamları kastedilmiş olur.